राम। यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2052 तदनुसार 4 जून 1995 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम विराट रूप है भगवान का प्रथम अवतार है, पहला अवतार आरंभ का अवतार। तो आरंभ के अवतार की बात बात करी और वासुदेव सर्वति सम आत्मा सुदुर्लभ, तो है ही परमात्मा का स्वरूप आदि अवतार, ही परमात्मा का अवतार हुआ है। जैसे राम कृष्ण मत्स्य कच्छ वराह कृष्ण अवतार है, ऐसे ही अवतार है। भाई बहनों के मन में आती है कि रामा अवतार हुआ, कृष्णा अवतार हुआ, उस समय अगर हम होते तो दर्शन करते, तो ऐसी मन में आती है, उनका नाम लेते हैं, आज राम राम राम राम नाम करते उद्धार होता है। अगर हम होते तो समय दर्शन करते, तो ये आदि अवतार है भगवान का, ये दर्शन करो, कितनी विलक्षण बात है। अरे भगवान के दर्शन करो और वासुदेव सर्वमति समात्मा सुदुर्लभ। अब इनके अंतर्गत जितने हैं ज्ञान योग है, कर्म योग है, भक्ति योग है, अनाशक्ति योग है, लय योग है, हठ योग है, राज योग है, अष्टांग योग है, कई योग है, ये सब इस योग के अंतर्गत है, सब इसके पेट में आ जाते हैं। वासुदेव और सर्वम इसके पेट में आ जाते हैं। सभी आदि अवतार यही हुआ, ये अवतार जैसे भगवान स्वरूप रूप से हुए और अंत में शेष रहेंगे, बाकी भगवान ही रहेंगे। कितनी बढ़िया बात है। अब एक सावधानी एक याद रखे तो कितनी बढ़िया बात है, कितनी ऊंची बात है, कितनी श्रेष्ठ बात है और कितनी सुगम बात है। दूसरे कई साधन करने में बड़ी मेहनत पड़ती है, बड़ा परिश्रम करना पड़ता है, कई तरह की बातें याद करनी पड़ती है, मनन करनी पड़ती है, और ये बात सबसे बढ़िया और श्रेष्ठ बड़ी सुगम, ये परमात्मा ही प्रकट हुए। अब ये मान ले तो कितनी बढ़िया बात है। आज मेरे मन में आई कितनी सुगम और कितनी श्रेष्ठ, कितनी उत्तम, कितनी बढ़िया, और सब कोई इसके अधिकारी, वेदों का अधिकारी, मंत्री का अधिकारी, अपने गायत्री के अधिकारी, अलग अलग हर एक को अधिकार नहीं, और सबसे श्रेष्ठ सबको अधिकार, और पूरा का पूरा अधिकार, और सुगम। जैसे मणि माणक महंगे किए सस्ते जल तृणनाज, तुलसी तब में जानियो राम गरीब निवार। मणि माणिक मे मणिया है, हीरा है, पन्ना है, लाल है, परोजा है, पुखराज है, कई तरह के रत्न है, उम्र भर हम नहीं देखे तो कोई बाधा नहीं आती, खूब जी जाते, पर अंदर जल नहीं मिले तो मर जाया। तो मणिमान को महंगे किए जल सस्ते जल तृणनाज, जल तृणनाज, जल तो दोनों के काम का, अनाज और तृण मनुष्यों के पशुओं के काम का, जो सबको मिले, इस तरह से ये उपासना, भगवान का भजन करना, तत्व की प्राप्ति करना सबसे सस्ता। आदि अवतार भगवान का, ये साक्षात अवतार भगवान का। अब इसको मान दे तो क्या क्या जोर है बताओ। भगवान है यद यद कर्म करो मैं तत्व दखिलम संभूत। ऐसे विष्णु तो आराधना भगवान की आराधना है सभी का। जो कर्म करे भगवान की आराधना कर रहे हैं, भगवान की उपासना कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। अब नया कुछ करना ही नहीं है, नया कोई आरंभ भी नहीं करना है। और सबके ऊंचे ऊंचे से ऊंचे भगवान की सेवा कितनी विष्णु बात है। कैसी ऋषि मुनियों की कृपा है, भगवान की कृपा है, कैसी बढ़िया बात बताई है। सब जगह ईश्वर रूप है, भला बुरा नहीं कूद, जैसी जिसकी भावना कैसा ही फल हो। अब भावना अलग क्यों करें, असली भावना जो करें। सब जगह ईश्वर रूप है ये तो है ही, अब भावना अलग अलग करके अलग अलग लाभ उठावे तो अलग भावना क्यों करे। अपने है जो ही भावना करे निहाली हो जाए, कैसी विचित्र बात है। बड़ी विचित्र बात देती है बात, बहुत सुगम। अब सब अधिकारी इसके श्रेष्ठ से श्रेष्ठ। भगवान कहते हैं कि सब आत्मा शुद्ध लगा। कितनी विचित्र बात बताई है। उसी संस्कृति में हमारा जन्म हो गया, कितनी विषम बात है। कहीं किसी देश में जन्म हो जाता हम क्या करते बताओ, और किसी भी वर्ग में जन्म हो जाता तो ये वास्तविक बातें कहाँ मिलती। कितनी सुगम, कितनी शेष, कितनी उत्तम, कितनी पवित्र, कितनी सुगम। आप लोगों से प्रार्थना है कि आप मान लें और बर्ताव करें, भगवान के साथ ही बर्ताव कर रहे हैं। सब भगवत स्वरूप है, अचार बंदार बरार भूलार पवित्र अपवित्र सब कुछ परमात्मा ही है। बर्ताव तो अलग अलग करना होगा, हाथों के साथ ही दया बाया हाथ दोनों हमारे उस पर तट्टी पेशाब साफ करते इससे करेंगे, भोजन पानी में इससे करेंगे। बर्ताव तो अलग अलग होगा, परंतु हमारा शरीर उसमें क्या फर्क है। कांटा इसमें लग जाए इसमें लग जाए तो फर्क होता है। थोड़ी भी स्पीड पर नहीं हो जाए, शरीर होनी चाहिए। सुखम आए दिवा दुखम, सुख दुख समान। किसी को दुख नहीं हो, किसी को सुख, सबको सुख हो। कितनी बढ़िया बात है, कितनी ऊंचे दर्जे की बात, कितनी श्रेष्ठ बात है। सीधी सादी बात, अपन चाहते हैं परमात्मा की प्राप्ति, तत्व ज्ञान, जीवन मुक्ति, परम प्रेम, भगवत दर्शन, इसको लेकर हम उद्योग करते हैं। और कितनी शुभ बात, जहां देखो परमात्मा ही है। कितनी बड़ी बात है, आश्चर्य आता है, मतलब लिखना आनंद आता है। कितनी विलक्षण हमारी संस्कृति, उसमें जन्म हो गया। अरे फिर कठिन तो माने परमात्मा बड़ी कठिन है। अरे कठिन क्या, सीधी सीधी बात पकड़ो ना। अरे सीधी बात पकड़ो सबसे श्रेष्ठ। सस्ते जल तृणमाज, जिसकी ज्यादा जरूरत है वो सब सस्ता किया। अरे महंगा वो है जो दुर्लभ है। तब साधना तरह तरह साधना करो, तरह तरह बड़ी दुर्लभ कठिन सब अधिकारी नहीं। और इस साधना के सब अधिकारी सबके लिए खुल रही। कितनी बढ़िया बात है, आप लोग ख्याल करो कितनी शुभ बात है। साक्षात भगवान है, परमात्मा है, ये सब ही। स्थावर जंगम कर लो, जग चेतन कर लो, सूखा गीला दूधा सब काठ और पत्थर, रेता पृथ्वी पत्थर, गंगा जी सब परमात्मा का स्वरूप है। केवल भाव बदल दो, केवल अपना भाव बदल दो। कितनी सुगम बात, सबके लिए सस्ती बात, बहुत आश्चर्य की बात है, बहुत ही आनंद की बात है, बड़ी सुगम बात है। कोई चाहता है परमात्मा की प्राप्ति, कल्याण चाहता है, उद्धार चाहता है, तो कितनी सस्ती, कितनी बढ़िया है, कितनी उत्तम। समाज में व सर्वमति सब महात्मा सुधर लगा, ऐसी सीधी बात। कोई पढ़ाई करनी पड़े नहीं, नया कुछ उद्योग करना पड़े नहीं, कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, कुछ लेना नहीं, कुछ देना नहीं, कुछ करना नहीं, स्वतः स्वाभाविक है ये परमात्मा है। इसमें जो राग द्वेष है ये इसमें बाधा देता है। राग में तो अवगुण नहीं दिखता, द्वेष में गुण नहीं दिखता, और गुण और अवगुण देखना ही गलती है। राग हो जाता है ना, वो अवगुण नहीं दिखता, और द्वेष हो जाता गुण नहीं दिखता, और गुण और अवगुण देखना ये दोष है। गुण दृष्टि दोष हो, गुण दोष दृष्टि दोष हो, गुणस्तु है वर्जिता। गुण दृष्टि गुण दोष देखना ही दोष है, दोष यही गुण दोष देखना। तात माया कृत गुण और दोष अनेक, गुण या उभय न देखी है, और देखिए सो अविवेक। कितनी बढ़िया बात बताई। तो क्यों गुण देकर क्यों दोष दे, भगवान को देखे भगवान साहब। राग द्वेष है बांधने वाले, तो ये सिर्फ परिपंथी हूँ, साफ बता दिया भगवान ने कि ये दोनों तुम्हारे परिपंथी है। मार्ग में लुटेरे दो है, राग और द्वेष। राग और द्वेष हो जाते हैं तो भगवत बुद्धि नहीं होती, तो कुछ से कोई द्वेष नहीं। भगवान है साक्षात, कितनी सुगम सरल बढ़िया बात है। हरदम ये चिंतन, हरदम साधन करते हो तो प्राणायाम आदि करो तो हरदम थोड़ा ही होता है, ध्यान करो तो हरदम थोड़ा ही होता है, चिंतन करो परमात्मा का तो संसार चिंतन आ गया बीच में, इसमें बीच में कोई विघ्न आता ही नहीं, वही है विघ्न आवे कहां से, तू जावे तो विघ्न आवे। कैसी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, कितनी सुगम है। आप लोग चेत करो, अपने गाँव सुनाओ, विचार करो, ऐसे लग जाओगे भगवान है, भगवान है, वाह वाह, कई तरह के स्वरूप भगवान, अनेक रूप रूप आए, विष्णु भी प्रभु विष्णु भी सब भगवत स्वरूप। अरे कितनी छूट है कि आप बर्ताव और करो तो ठीक तरह से करो। साथ हैं सब मोहि मय जल देखे, जब सब भगवान का है ये सातवीं भक्ति है। कितनी विचित्र बात है, वासुदेव सर्वमिति सम आत्मा सुदेव, वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान माम प्रपद्यते। ज्ञानवान जैसे मेरे सर्वता है सब उस पर देव, ये भगवान की प्रपत्ति है शरणागति। कितनी बढ़िया शरणागति, यत करोश यदश्नाश यद जुहोश ददाश यत यत तपस्या से कौनते तत्पुरुष मदर परम शुभाशु फले रे मोक्ष से। कितनी बात बताई, जो करता है, जो खाता है पीता है यज्ञ करता है दान करता है तपस्या करता है, जो कुछ करता है वो मेरे अर्पण करते हैं भगवान के अर्पण, भगवान का ही काम है, कुछ बाकी नहीं रहता, पूर्णता हो जाती है, आप साफ सत है सिद्ध। इतनी सुगमता से तो ऐसे भगवान की प्राप्ति हो जाए, आश्चर्य की बात है। कठिन होती है उस बात को तो पकड़ते हैं, सुगम बात को पकड़ते नहीं। जो लेते हैं वो तो साथ चलता नहीं, जो साथ लेते हैं वो लेते नहीं, साथ चलता है वो लेते नहीं, लेते हो साथ चलता नहीं, जीते हो जाए। जो सुगम है वो तो करते नहीं, करते हैं वो कठिन, कठिन होता नहीं। बुद्धि में बहन में बहन के बड़े साधन वो तो बड़ा बड़े साधन छोटे साधन है ही नहीं, सब साधन तत्व की प्राप्ति कराने वाले और वो अपने द्वारा होती है, अपने अपने द्वारा, अपने खुद के द्वारा, अपने खुद को मानना है भगवान, ये सब खुद को मन बुद्धि के द्वारा नहीं, इंद्रियों के द्वारा नहीं, शरीर के द्वारा नहीं, परमात्म तत्व की प्राप्ति खुद के द्वारा होती है। क्यों? खुद ही परमात्मा का अंश है तो परमात्मा के साथ तो खुद की एकता होगी, मई वंश हो जीव हो गई, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे, ये मन और इंद्रियां बुद्धि के द्वारा नहीं है, ये स्वयं के द्वारा है, मैं भगवान का, भगवान मेरे। सच्ची बात भगवान कहते हैं सब मम, फिर सब मम को बजाए ममी वांशो जीव लोग जीव भूत सनातन, अब भगवान का है तो इसी बात सीधी सारी भगवान का हूं, सीधी कौन बतावे ऐसी बात, भगवान की बात भगवान स्वयं बता रहे हैं कि मेरा अंश है, कितनी बढ़िया बात है। मैं भगवान का अंश, अब भगवान का अंश मैं हुआ तो विराट रूप का अंश शरीर हुआ, स्वयं चेतन भगवान का अंश तो विराट रूप भगवान का अंश, ये कैसी एकता हुई, ये सब संसार परमात्मा का स्वरूप और हम भी उसी में। गोस्वामी महाराज कहते हैं शोभा में निजा की मत न थरे हनुमंत, मैं सेवक सत्रासर रूप स्वामी भगवंत, मैं सेवक रूप स्वामी भगवंत, सुते स्वाभाविक है, कुछ करना नहीं पड़े, कुछ क्या नया नया करना पड़े बताओ, यद करो सीध स्नाथ जोर, जो तुम खाते हो पीते हो चलते हो फिरते हो सब भगवान की सेवा, यदि यदि कर्म करो मैं तत्द अखिलम संभूत आराधनम, हदू की सुगमता और क्या सुगमता चाहते हो, तो इसे सुगम क्या हुआ, जो आप करते हो खाते हो पीते हो चलते हो फिरते हो वो कब वो भगवान का अर्पण कर दो, स्वभाव जो करते हो ही परम शुद्ध परम निर्मल हो जाएगा, परमात्मा प्राप्ति हो जाए, शुभ शुभ भले रे मोक्ष से, स्वकर्म तुम्हें फिरते सिद्धि बिंदी मान हुआ सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। ऋषि मुनियों की संतों की कृपा इतनी विलक्षण इतनी विलक्षण इतनी विलक्षण, ऊंचे से ऊंची बात है, सुगम से सुगम, सरल से सरल, सबके सब अधिकारी, छोटा बड़ा, पढ़ा लिखा अपन, रोगी निरोग, धनी निर्धन, साधु गृहस्थी स्त्री पुरुष, बालक बूढ़ा जवान, सब अधिकारी, कितनी बात है, अनुप बात है। भगवान कृपा करते हैं तो ऐसी बुद्धि देते हैं, बहुत जब कृपा होती है, जब दवे दीन दयालु राघव साधु संगति पाइए, जब दवे दीन दयालु राघव कृपा करते हैं तब ये बात आती है महाराज, नहीं तो श्रवणायाप बहु फिर यो न लभ्या, बहुतों को तो सुनने के लिए नहीं मिलते, करे क्या जब सुन बताइए, अरे अपन में कितनी बात है, कितनी विलक्षण बात है, बड़ी सुगम बड़ी सर बड़ी श्रेष्ठ, सभी अधिकारी भगवान के नाम है, वो सब अधिकारी, मैं भगवान का हूं तुम कौन बन गया, सच्ची बात सब मम प्रिय सब मम होता है, ईश्वर अंश जीव अविनाश, तो स्वयं भगवान की तरफ चले तो बुद्धि इंद्रियों के द्वारा परमात्मा को पकड़ना चाहे नहीं पकड़ सकते। आज एक पढ़ा कि बुद्धि के द्वारा भगवान को पकड़ रहे हैं तो हाथों के द्वारा पकड़ सकते हैं, क्यों बुद्धि अपरापर करती है और भाजपा पर होती है, मिट्टी का टीला भी अपरापर करती है, तो बुद्धि के द्वारा परमात्मा कैसे पकड़ देंगे? और बुद्धि में समर्पण सबका सब कर सकते, हार्ड मनुष्य अपना शरीर है वो भगवान का अर्पण हो गया, परमात्मा प्राप्ति हो जाए। पकड़ना चाहे तो बुद्धि के द्वारा भी नहीं पकड़ सकते, सब कुछ दे करके ले सकते। ये था वहां प्रबंध देता सदी बजा में भगवान का, मैं भगवान का, मेरा भी भगवान का, तुम भगवान का, तेरा भी भगवान का, सब प्रभु का है, शिवाय प्रभु कोई किसी का ही नहीं। किसी आनंद की बात है, एकदम मौज मौज हो रही है, हरदम जिधर मन जाए उधर ही, जहां देखे उधर ही। कर्मणा मनसा दृष्ट्या क्रियते अंजेरि इंद्रिय अहम एवं मत्तो युद्ध बन जाएगा। कितनी बढ़िया बात बताई, तुम्हारे मन जहाँ जहाँ चिंतन हो, कोई विचार हो, जिस इंद्रिय से जो ग्रहण, वो मैं हूँ। सभी इंद्रिया शरीर ग्रहण किया जा, वो सबका सब परमात्मा ही परमात्मा। केवल इस बात को मान ले, इतनी सी बात, केवल इतनी बात बताओ, क्या इसमें कठिनता है? कुछ न कुछ मानते ही हो, तो मानते तो भगवान को ही मानो, फिर कुछ क्यों मानो? मानना ही माने तो भगवान को ही मान ले, जो है भगवान कहते मैं ही मैं हूं। मत्ता पर तरफ ना किंच दर्श कर, कुछ हो ही नहीं, मैं ही मैं हूं। ये बात है, कोई शंका हो तो बोलो, शंका जगह ही नहीं है। वासुदेव सर्वम शंका कहा रह जाए बेचारी, और याद ही होता है भगवान का प्रथम अवतार है, सब आदि हो गया भगवान, ये जड़ चेतन स्थावर जलम सब भगवान के व्यास के अवसर है। बड़े समुद्र पहाड़ नदिया पर्वत जमीन जो कुछ है, सूर्य चंद्रमा तारा नक्षत्र आकाश वायु तेज अग्नि सूर्य चंद्रमा सब यद किंच भूतम प्रवेद नारायण नारायण नारायण।